Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de grote veranderingen waar de wereld nu voor staat, moet de politiek gaan bijsturen en flink de regie pakken. Als dat niet gebeurt, neemt de ongelijkheid verder toe. De nieuwe leider van PvdA GroenLinks, Frans Timmermans, zei dat op een bijeenkomst met partijleden in Den Haag. In een ledenreferendum over het lijsttrekkerschap kreeg hij bijna 92% van de stemmen en was de enige kandidaat. Timmermans diende vandaag, na bijna 10 jaar, zijn ontslag in als eurocommissaris bij voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Zijn klimaatportefeuille komt tijdelijk in handen van de Slovaakse eurocommissaris Sefcovic. Het Franse Weerinstituut waarschuwt voor extreme hitte en heeft voor nog eens 15 departementen code rood afgekondigd. Voor 37 andere regio's geldt code oranje. In de zuidelijke helft van Frankrijk wordt het de komende dagen zo'n 40 graden. Dankzij de weercodes kunnen bestuurders evenementen makkelijker afblazen en voorzieningen sluiten. Aan het eind van de week is het voorbij met de hittegolf en wordt de hitte verdreven door regen- en onweersbuien. Op een gletsjer in Oostenrijk is het lichaam gevonden van een dode man. Vermoedelijk is het een bergbeklimmer die 22 jaar geleden vermist raakte op een hoogte van bijna 3 kilometer. Er lag een rugtas bij hem met zijn bankpas en rijbewijs. Een gids heeft het lichaam gevonden. Het lichaam van de bergbeklimmer lag jarenlang onder het ijs van de Schlatenkees-gletsjer en werd zichtbaar doordat het ijs smelt. De gewenste linksback van Ajax is binnen. Gaston Avila komt over van Royal Antwerp en tekent een contract tot medio 2027. De Amsterdammers betalen ruim 12 miljoen euro voor de 21-jarige Argentijn. En het weer vanavond op steeds meer plaatsen helder. Vannacht is het 12 tot 15 graden en er is kans op nevel of mist. Morgen eerst bewolkt, later weer veel zon. En het wordt morgen 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is nog druk ten zuiden van Rotterdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk nog 4 kilometer file. Daar is de vertraging nog 20 minuten. Maar het is vooral nog erg druk op de N217 in beide richtingen. En dat heeft te maken met de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Veel mensen rijden om via die N217. Richting Dordrecht is de vertraging bij de Kiltunnel nog ruim een half uur. De andere kant op, van Dordrecht naar Spijkenisse, voor de aansluiting met de N491, zelfs nog een uur vertraging. Ster. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig één grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Kom naar Hisma Te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. NTR. Hij was net op tijd weg toen in juni een pizzeria in Kramatorsk door de Russen werd bestookt. In Bakhmut zag hij op 10 meter afstand een artilleriestuk ontploffen. Om niet het slachtoffer te worden van het idee om kwetsbaar te zijn, reist hij af en toe van Oekraïne terug naar Brussel. Hier is verslaggever Agno de Dekker. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Nou, de Dekker tegenover mij. En jij vertelt net, en je hoort net Soendos, dat is de cabaretier die dit stukje inspreekt, die hoor je zeggen van, soms ben je even terug om even op adem te komen. En je vertelt me net dat een van die tatoeages die jij hebt, heb jij toen laten zetten. Ja, ik was eigenlijk net terug van een reis in Oekraïne. Reis van een maand. En ik was dan terug in België. En ik heb die tatoeage op mijn vinger laten zetten, inderdaad. Dat is de enige of een van de weinige letters die ze hebben in het Oekraïense alfabet en niet in het Russische. En dus ze gebruiken die letter een beetje als verzetssymbool in steden als Mariupol en andere steden. En ze zetten het, ze tekenen op de muren. De Oekraïense I die ze hebben in Oekraïne en dus niet in Rusland. Ja. Dus dat gebruiken ze om zich te onderscheiden van Rusland. En jij dacht, sta achter de Oekraïners, ik doe dat. Maar voor mij gaat het een beetje dieper. Het is een beetje een symbool die staat tegen onderdrukking. Dus wat Rusland aan het doen is, is letterlijk die hele Oekraïnse cultuur vernietigen. Mm. En ja, die letter is dan een symbool voor het verzet. En ik zie het dan breder. Het is een beetje een onderdrukt volk die probeert te vechten tegen de agressor. Ja, en dus voor mij gaat het breder dan enkel Oekraïne. Maar dat was uiteraard voor mij wel de link daarmee. Maar stel nou, Arno, stel nou dat jij een Rus tegenkomt. Ja, dan ga ik liever mijn vinger wegsnijden, denk ik, dan dat ze mij met die tatoeage pakken, denk ik. Want wat zou er dan gebeuren? Dan ben ik waarschijnlijk... Dan gaan ze mij gevangen nemen, in het beste geval. En anders doodschieten. Of wie zal het weten? Is het dan wel... Ja, jeetje, dat is natuurlijk een hele stomme vraag. Maar had je het dan wel moeten doen, die tatoeage? Ik heb die tatoeage gezet toen ik dacht... Ik was net terug voor de zoveelste keer van Oekraïne. En ik dacht, oké, nu ben ik er misschien wel klaar mee. Dus ik ga die tatoeage laten zetten. En 2 weken later was ik terug in Oekraïne. Dus, maar dat was niet gepland. In dat opzicht was het misschien niet heel slim. Maar kijk, het is nu gedaan en ik ben er heel blij mee. En ik sta er nog altijd volledig achter. Dus, Volgens mij heb je nu ook wel een beetje, kan ik me zo voorstellen, de psyche van de oorlogsjournalisten pakken. Namelijk, je gaat erheen en je bent vol met adrenaline en we gaan het fixen en we gaan het regelen. En het volgende moment ben je misschien thuis en denk je... What the fuck ben ik aan het doen? Ja, dat heb ik inderdaad wel veel gehad het afgelopen jaar. En vandaar ook dat ik nu de zomer in totaal 6 of 7 weken in Brussel ben gebleven. Dat was een bewuste keuze. Mm-hmm. Om die link met mijn eigen realiteit in Brussel niet kwijt te spelen. Dus met, om tijd te spenderen met mijn familie, met vrienden. Dat was belangrijk. En dat heb ik te weinig gedaan het afgelopen jaar. Mm-hmm. En ik voelde dat zelf ook wel toen ik terug in Brussel kwam. Elke keer na een reis in Oekraïne, dan vond ik het moeilijker en moeilijker om kalm te blijven in Brussel en om mijn plek in Brussel te herkennen. Ik vond het moeilijk. Ja. En dus vandaar dat ik nu deze zomer dacht van oké, ik ga nu even aan mezelf denken. Ja. Niet aan Oekraïne en tijd met vrienden en familie. En wat was er nou moeilijk? Gewoon moeilijk om weer aan het normale leven te wennen? Ja, eigenlijk wel. Want het afgelopen anderhalf jaar mm-hmm. heeft mijn leven zich vooral afgespeeld in Oekraïne. Ik heb daar heel veel meegemaakt, heel veel intense dingen. Ja. En dan bouw je je leven daarop. Hè. Mijn werk was daar ook en dat was mijn job. En als je dan terugkomt in België, ja, dan valt mijn leven een beetje stil. En dan neemt het altijd wel een beetje tijd om dat terug op te bouwen en om die draad weer op te pikken. Ja. En ik merkte dat ik die adrenaline ergens wel miste, heel de tijd. En dan vandaar dat ik eigenlijk terugkeerde. Ja. Dus het was een beetje een soort van een slechte routine. Dat is wel grappig, hè? Want het woord adrenaline is nu al 2 keer gevallen. Ja. Dat is een beetje wat ik, in ik denk heel veel luisteraars, dat je denkt, als je denkt aan iemand die naar een oorlogsgebied gaat, even heel cliché, hè? Dit is een ongelooflijk cliché, maar dan denk je, dat moet toch een adrenaline junk zijn. En dan zeker, jij bent ook nog eens heel jong. Je bent nu 28, destijds was je 26. Ik ben 27. Oh, je bent 27, oké. Okay. Het klopt helemaal. Maar het ding is, als je daar in Oekraïne bent, ik ben daar zo lang, dat die adrenaline eigenlijk een onderdeel wordt van je eigen leven. En dus je merkt het niet eens. Ja. Dus je merkt niet dat je constant onder druk bent. Het wordt gewoon het nieuwe normaal. En als je dan terug bent in een veilige omgeving, voor mij is dat mijn thuis in Brussel, mm-hmm. ja, dan voelt het aan alsof dat er iets ontbreekt. Dan valt die adrenaline weg. En dan voelt het effectief aan alsof dat er iets mankeert. En dan alsof er iets mist, heel erg? Ja. En dan na een week is dat gevoel er nog altijd. En misschien zelfs meer, na 2 weken ook. En als je dan geen plannen maakt in Brussel om opnieuw een kader te creëren, ja, dan val je in een soort negatieve spiraal. En mijn oplossing tot nu toe was, oké, dan ga ik maar terug naar Oekraïne. Want daar heb ik die adrenaline weer en daar voel ik mij eigenlijk wel goed. Oftewel, je zou bijna denken, oorlog is verslavend. Ja, eigenlijk wel. Vandaar opnieuw dat het voor mij heel belangrijk was om nu de zomer in Brussel te blijven, om die link opnieuw terug te kunnen te maken vinden. Met mijn echte leven in Brussel. Gaan wij verder over praten. Maar eerst even, want de luisteraar denkt, wauw, nu al wat een intrigerende gast, denk ik. Arno de Dekker, geboren in Brussel, getogen in Brussel. Je bent nu 27, dus in welk jaar ben je geboren? In 1995. Noteer ik eventjes. Je studeerde journalistiek aan de Erasmus Hogeschool, behaalde in 2019 een master in de politieke wetenschappen. In 2020 een postgraduaat onderzoeksjournalistiek, ook nog eens een keertje. Je deed al eerder verslag vanuit Mexico, Colombia, Guinea en Marokko. En nu dus vanuit Oekraïne. Excuus. En je maakt, ja, waar schrijf je niet voor, joh? De Trouw in Nederland, De Standaard, De Morgen, La Libre, Knak, Het Laatste Nieuws, Bruz. Ja. Dat allemaal, hè? Ja, ja, heel veel. Onlangs nog genomineerd voor de prestigieuze Belvius persprijs in België. En dan staat hij nu alweer op het punt om terug te gaan, want je gaat overmorgen. Overmorgen ben ik terug weg. En na die 6 of 7 weken in Brussel kijk ik er echt wel naar uit. Heb je er zin in? Ja, absoluut. Serieus? Absoluut, ja. Want ik heb, zoals ik zei, dus ik heb nu tijd genomen om alles grondig met mijn vrienden en familie te bespreken, maar ook met mezelf. Ja. Het was een beetje een strijd met mezelf ook. Hè. Dus tijdens die 6 of 7 weken zijn er veel ups en downs geweest. Ja. Veel downs. Van in het begin, na een week, 2 weken, dat ik dacht, wat doe ik nu? Ik had geen zin meer om naar buiten te gaan, om vrienden te zien en zo. Dus na 2 weken waren dat een beetje mijn afkikverschijnselen, als ik het zo mag zeggen. Ja. Na 3 weken ging het al beter. Na 4 weken begon ik weer naar buiten te komen. De zon scheen buiten en nu ben ik helemaal weer opgeladen. Of zo voelt het toch. En dus ik heb in die tijd ook nieuwe betere plannen gemaakt om mijn werk daar efficiënter te laten verlopen. Ik heb een SUV, een terreinwagen gekocht, waarmee ik dan met een Belgische fotograaf ga rondtrekken in Oekraïne. Dus je hebt je eigen vervoer? En daarvoor was je afhankelijk van wat daar was? Van het openbaar vervoer, van taxis, van mensen die me dan van punt A naar punt B moesten vervoeren. Dus het was slopend. Het was echt slopend. En dus nu hoop ik met mijn eigen voertuig om daar toch wel een beetje meer relaxed daar te kunnen werken. Ja, snap ik. Even wat me even opviel. Je zei, ik ben, wat is het, 6-7 weken in Brussel geweest. Ik las dat, normaal, maar voorheen zat je in Oekraïne. Je bent er echt vanaf dag 1 van de oorlog geweest. En dan zat je ongeveer een maand in Oekraïne. En dan kwam je 1-2 weken naar huis. Maar nu dus heel lang. Ja. Waarom was exact, dat? Had je dat exact. Echt nodig? Ja, wel, dus inderdaad. Ik was een beetje, want ik ben nog altijd freelance journalist. Het is qua zekerheid, werkzekerheid, is het heel moeilijk. Ja. En dus ik bleef een maand in Oekraïne, omdat ik dacht, net omdat ik die link met mijn realiteit in Brussel niet kwijt wilde spelen. Dus ik kwam bewust terug na een maand naar België. Maar dan gebeurde altijd hetzelfde. Ik had geen plannen in België. Ik miste mijn vrienden en kennissen in Oekraïne. En vooral die adrenaline ook. En dat was mijn werk geworden, mijn inkomen. En dus telkens veel vroeger dan gepland keerde ik terug naar Oekraïne. Ja. Dus na een week of twee was dat. En dan tot eigenlijk die aanval op dat restaurant waar ik was. Dat was op 27 juni. Op dat restaurant is er een raket gevallen. En ik ontsnapte echt aan de dood. Het scheelde 10 minuten. En toen was ik was daar helemaal alleen, op mijn eentje. Kan je vertellen hoe dat ging? Ja, dus ik kwam, dat was in een stad, Kramatorsk, is dat een stad op 50 kilometer van Bakhmut, van het front. Ja. En daar is een pizzatent, een restaurant waar journalisten, vrijwilligers, burgers, maar ook militairen gingen eten. Daar was internet, wifi-verbinding, daar was lekkere koffie. En ik ging daar heel vaak. En dus op die zonnige avond, 27 juni, kom ik daartoe met al mijn tassen. Met de taxi. Ik kom naar dat restaurant. Het was iets voor 7 uur. Ik bestel een pizza en een alcoholvrij biertje. Mm-hmm. Ik eet mijn pizza op. Ik betaal. En ik vertrek weer naar mijn hotel. En 10 minuten later ontploft de hele boel. En ik heb die raket horen vallen. Een typisch fluitend geluid. En dan een gigantische knal. Alles trilde. Wat deed je? En toen was ik net dus in dat hotel en de vrouw aan de receptie aan de balie begon heel hard te wenen, omdat zij wist, oké, het is heel dichtbij, het scheelde niet veel. Ze begon te huilen en ik vroeg, weet je waar het is ingeslagen? Want die vrouw uiteraard komt van die stad, dus ze heeft heel veel contacten. En dus ze begint meteen te bellen naar collega's, vrienden, familie, om te zien, waar is het ingeslagen, die raket? En ze zegt tegen mij, Ria Lounge. En dan kijk ik naar haar van, wow, maar ik was daar 10 minuten geleden. Ik ben net toegekomen met al mijn zakken. En dus ik ben dan meteen beginnen lopen en ik ben gaan kijken. En inderdaad, je bent er naartoe gegaan? Ja, uiteraard. Dus ik ben gaan kijken en wat inderdaad, chaos. Lichamen op straat. Alles was in puin, heel veel rook. Mensen aan het roepen. De hulpdiensten kwamen nog maar net toe. En in totaal zijn daar 13 doden gevallen en meer dan 60 gewonden. Onder andere mensen van het personeel die ik daar nog net had gesproken. 10 minuten voordat ik de plek had verlaten. Dus op dat moment was ik helemaal alleen. En het was nog maar het begin van mijn trip. Dus ik had nog 3 weken te gaan of zo, 2 of 3 weken te gaan. En op dat moment was ik helemaal alleen en ik keer terug naar mijn hotel. Het hotel was zo goed als leeg. En die vrouw aan de balie zei tegen mij, ja Arnaud, morgen moet je weg, want wij gaan sluiten. Dus trek je plan. En die avond was het even heel moeilijk. Want ik dacht, op dat moment dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? Ik ben hier op mijn eentje. Ja. Ik ben aan de dood ontsnapt. Ik kan er met eigenlijk niet zoveel mensen over praten. Want wie bel je dan op zo'n moment? Ja, mijn vader had ik dan even gebeld. Maar ja, wat zeg je dan aan de telefoon? Want mijn vader had het nieuws niet gevolgd, uiteraard. Want niemand in België of Nederland zit gekluisterd. Wat zei je tegen hem? En dus, ja, en het was, ik weet nog heel goed. Dus mijn vader heel spontaan. Hey Jarno, lang geleden, hoe is het? Alles goed daar? Heel joviaal en heel gelukkig om mij te horen. En ik wist wel dat hij zo ging klinken, want hij is niet gekluisterd aan zijn radio. En toen heb ik het verteld, maar een beetje op een luchtige toon, omdat ik mijn vader, mijn familie niet te veel... Hoe vertel je dit op een luchtige toon? ja, ik heb dan gevraagd, ik weet nog heel goed, ik heb gevraagd, heb je het nieuws gehoord? Dat was ongeveer 3 uur of 4 uur later na die aanval. En ik heb dan gevraagd, heb je het nieuws gehoord? Heb je gezien wat er gebeurd is met die aanval? En mijn vader zei, ja, inderdaad, ik heb het gehoord. En toen zei ik, ik was in de buurt, ik was daar. En het drong niet echt door bij mijn vader, wat ook wel normaal is. Want ik ben daar lang, dus mijn ouders zijn ook wel gewend aan het feit dat ik daar ben en dat ik heel veel dingen meemaak. Dus het is ook wel normaal dat ze niet gaan reageren op alles wat ik vertel. En ik ben ook wel blij dat het zo is, want mochten ze echt effectief alles weten wat ik daar doe, dan denk ik toch wel dat ze... Dat is, jij zegt dit nu, ja, dat ze daar nog veel meer stress van krijgen, bedoel je? Jij zegt dit nu en ik moet denken. Ik hoorde ook op deze zender, op Radio 1, vorige week hoorde ik een fragment worden voorgelezen van het wereldberoemde Wereldoorlog 1 boek Im Westen nicht Neues. Mm-hmm. Over die man die in de loopgraven heeft gezeten en die gaat dan naar huis naar zijn moeder. En dan beschrijft hij dat hij haar niet de waarheid gaat vertellen. Dat hij zegt, nee mama, je moet het niet allemaal geloven. Het valt allemaal wel mee. En dan zegt hij tegen zichzelf, van waar moet ik beginnen? Waarom zou ik de waarheid aan mijn moeder vertellen? Ja. Dat is dit, hè, wat zij nu beschrijft. Absoluut. En met mijn eigen vrienden vooral heb ik dat ook wel heel hard gemerkt. Want in het begin, het was een beetje een soort taboe. Dus ik kom terug, kort na die aanval op dat restaurant, kwam ik terug naar België. En ik had ook een vakantie gepland met mijn beste vrienden. Mm-hmm. 10 dagen of een week in het zuiden van Frankrijk. En ik merkte dat niemand daarover begon. En het was echt alsof het een taboe was. En dat ze misschien schrik hadden dat ik dat het een gevoelige snaar zou zijn of zo. En dus ik zag wel dat ze er iets over wouden vertellen of iets wouden zeggen of zo, maar het kwam gewoon nooit aan bod. En dat is een heel moeilijke balans. En uiteindelijk, wat is de oplossing geweest voor mij, is daar gewoon tijd laten gaan. En in totaal ben ik nu 7 weken in Brussel geweest. En ja, afgelopen weekend was ik opnieuw een weekendje weg met mijn beste vrienden. En toen kwam het heel veel makkelijker eruit. Ja, ja. Tijdens een avond op café. Dat ze dan ineens zeggen van, maar dat heb je allemaal gedaan. Of dat. En dan wordt iedereen losser. Dus er moet eerst tijd overheen gaan. Exact. En de emotie een beetje laten dat zakken. Ze zien na 6 of 7 weken. Maar Arno is nog altijd dezelfde. Ja. Want ik ben nog altijd dezelfde. Maar mijn vrienden en familie moeten dat ook wel beseffen. Het is niet omdat ik daar zit dat ik ineens verander of zo, of dat ik een andere persoon ben. Maar dat is wel pijnlijk wat je nu beschrijft. Hè? Het is een beetje net zoals als met rouw bijvoorbeeld. Dat mensen niet weten wat er moet ze zeggen. Exact. En ze willen wel. Ja. En dus dat heb ik nu met de tijd eigenlijk zelf ontdekt. Dus ook voor mij was het nieuw. Ook voor mij. Ik moet zelf een beetje zien, hoe ga je daarmee om? En het is heel moeilijk. Het is niet makkelijk, niet voor mij, maar nog minder voor mijn familie en vrienden die totaal geen flauw idee hebben hoe dat ze daarmee moeten omgaan. Maar wij bellen altijd een beetje om je heen, hè? Om de gast heen. En Veronique, de kunststofredacteur, heeft onder andere met je vader gebeld. En die zei van hij vindt het moeilijk om over dingen te praten. En ik zou wel willen dat hij misschien over zou nadenken om met een professional te praten. Ja, het is absoluut geen slecht idee. En ik denk dat ik dat ook wel ga moeten doen. Want er gebeurt gewoon zoveel in mijn hoofd en in mijn leven daar. Ja. En dat zijn allemaal nieuwe dingen. Ik zeg dat ook in een interview voor een andere Vlaamse krant. In 6 maanden tijd, sinds januari dit jaar, ben ik 6 vrienden of kennissen verloren in Oekraïne. Sinds januari, 6 mensen. En het gaat van echt heel goede vrienden tot kennissen. Maar in totaal dus 6 personen. En daarvoor, in heel mijn leven daarvoor, ben ik niemand kwijtgespeeld. Tenzij een verre oom of tante. Dat tel ik er niet bij. Dus in 6 maanden tijd heb ik zelf heel veel dingen meegemaakt en dingen die ik moet verwerken. En dus dat is voor mij ook allemaal nieuw. Maar ik zie het allemaal nuchter en ik weet dat. Ik ben ervan bewust, er gebeurt heel veel in mijn leven op emotioneel vlak. Ja. Voor mij is het heel veel, voor mijn vrienden en familie is het ook heel veel. Maar je zegt net van misschien moet ik dat wel overwegen. Uiteraard, en dat lijkt mij helemaal normaal, omdat er zoveel gebeurt. En dat zijn voor mij allemaal nieuwe dingen om te verwerken. Het kan alleen maar goed zijn om daarover te praten met iemand die daar kennis over heeft. En dan ben ik natuurlijk niet je moeder of je vader, maar waarom doe je dat dan nog niet? Omdat ik er nu pas ben achtergekomen dat eigenlijk wel de juiste beslissing is. Okay. Het moet van jezelf komen. En als je er zelf niet van overtuigd bent, dan doe je het gewoon niet. En nu ben ik ervan overtuigd. En dus als ik terugkom de volgende keer, dan ga ik er werk van maken. Dat is 100% zeker. Dus ja, maar zo'n dingen nemen tijd. Dus, ja. En ik wil het ook wel goed doen met iemand. Ja, de tijd nemen om dat te doen. Maar ik ga toch nog even door op, ik ben niet je vader of je moeder, maar. Mm-hmm. dit allemaal gezegd hebben, hè, wat je nu vertelt. En je zit er duidelijk helemaal vol van, wat ik heel goed begrijp. Je hebt het over 6 collega-vrienden in een half jaar. Dat is idioot om over na te denken. Dan zit er een jongen tegenover mij en dan kijk ik naar jou en denk ik, maar Arno, waarom ga je terug? Misschien is het goed zo, je werk. Ik vind het ontzettend belangrijk om dit werk te doen. Ontzettend belangrijk voor mezelf. Ik ben gepassioneerd. Ik doe het graag. Ik doe het heel graag. Dus dat enerzijds, maar anderzijds is het ook gewoon heel belangrijk. In Vlaanderen, want ik schrijf en ik werk voornamelijk in Vlaanderen. Mm-hmm. Daar is gewoon een schrijnend gebrek aan buitenlandcorrespondenten. Ik denk dat we op dit moment niemand, of misschien 1 of 2 journalisten hebben in Vlaanderen die af en toe naar Oekraïne gaan. Dat is gewoon veel te weinig. Dus ik vind het heel belangrijk om daar te zijn, om die verhalen te vertellen. Want anders worden ze niet verteld? Anders, niet in Vlaanderen, niet in België. Niet op de manier hoe de Vlaamse lezer die verhalen... Niet zoals jij doet, namelijk echt naar het front gaan. Exact. In België hebben we dat misschien wel, maar totaal niet genoeg. Nee. En dus, ja, bovendien is het gewoon heel belangrijk, omdat er ook heel veel Westers steun gaat naar Oekraïne. En dus als Westerse journalisten daar niet naartoe gaan om effectief te checken wat er allemaal gebeurt met dat geld, met die wapens, met dat materiaal. Ja, wie gaat dan concreet op het terrein gaan maar dat is checken? Ik snap wat je zegt. En dat is ook mooi en dat is ook goed voor de wereld. En dat is maatschappelijk betrokken. Maar jij bent ook gewoon Arno de Dekker, die ook een mooi leven moet leiden. Ja, maar ik doe het ook wel heel graag. Dus, en intussen heb ik in Oekraïne heel veel vrienden gemaakt. Zowel Oekraïners als collega-freelancers. Mm. Die eigenlijk op de exactezelfde manier als mij werken daar. En daarvoor voelde ik altijd wel heel eenzaam. Omdat in Vlaanderen ben ik zo'n beetje een vrije vogel. En ik doe vooral mijn goesting en ik hoop dat het werkt, ja. Maar ik voelde mij heel vaak eenzaam. Want er zijn weinig mensen die op die manier werken. En nu in Oekraïne heb ik een soort van... Ja, of heel veel mensen leren kennen die uit andere landen komen. Ik heb een heel goede vriendin uit Spanje, een andere fotograaf uit Italië. Mm-hmm. En die werken op exact dezelfde manier. Dus je voelt je gesteund. Ja, dus inderdaad. En dus in het begin hebben we heel vaak samengewerkt. En dus ik voelde mij heel hard op mijn gemak met mensen die dezelfde ambities hebben, dezelfde interesses, die heb ik daar in Oekraïne leren kennen. Ja. En dus ja, het is een beetje een natuurlijke vooruitgang in mijn carrière of zo. Het voelt natuurlijk aan, laat ik het zo zeggen. Wat is het in jou dat jij dit doet? Ik bedoel, ik hoor je net praten over het belang voor de wereld en mensen moeten weten wat er gebeurt. Ons geld gaat er naartoe van het Westen. Het zal een combinatie zijn met een avontuurlijke geest. Dat zie ik ook aan je. Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. Waarom doet Arno dit? Ja, ik ben, en niet ik bijvoorbeeld? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. En dus sinds ik denk mijn eerste reis naar het buitenland als jonge reporter was toen ik 20 jaar oud was. Dat was in 2017. En ik trok met mijn beste vriend toen, Jules, hij was fotograaf. En we gingen samen naar Nepal voor een maand. Om ook toen al, dat was mijn eerste journalistieke reis, toen al verhalen te vertellen. Ik weet nog, dat was in augustus, september. Er waren overstromingen in Nepal. En daar zijn we naartoe getrokken, zonder opdrachtgevers. En toen was jij 20, 21? Ja, dat was in 2017. Dus ik was net 21, denk ik. En dus we zijn met 2 vertrokken. Met pen en papier. En het internet laptop was nog niet uitgevonden. Nee, maar in Nepal niet. In Nepal was er... Nee, ik bedoel... Naar de plekken waar wij naartoe gingen in Nepal was er zelfs geen internet. Okay. En dus we hadden geen tolk mee, we hadden niks mee. En dus we gingen gewoon. En wat ik heel graag doe, misschien het liefst van allemaal, dat is gewoon om tussen de mensen te staan in een andere context. En om vooral zelf te kunnen aanschouwen dat er andere manieren zijn om waar mensen leven, los van onze eigen bubbel in Nederland, dus in Vlaanderen. Het hoeft niet per se een oorlogsgebied te zijn. Absoluut niet. Nee, ik zeg altijd, ik ben conflictreporter meer dan oorlogsreporter. Maar wat is een conflict? Een conflict is niet per se een oorlog. Een conflict kan zijn, er zijn verkiezingen die uit de hand lopen, er zijn betogingen, ja, dat is een conflict. Er is een aardbeving, er zijn bosbranden, er is een nieuwe migratiecrisis, een nieuwe migratieroute. Eigenlijk alles wat je in het nieuws hoort. Ja, maar dat zijn allemaal conflicten die... En dat vind ik razend interessant. En dan, als ik zo'n conflict identificeer en ik zie iets dat mij triggert, het liefst van al, dan ga ik daar naartoe en dan ga ik tussen het volk met de mensen praten en dan wil ik proberen snappen hoe die mensen leven. En die verhalen wil ik brengen. En dat blijkt ook heel erg uit jouw stuk. Het zijn echt hele mooie portretten van de mensen zelf in oorlogsgebied. We gaan even naar het nieuws luisteren en kijken wat voor conflicten daar allemaal voorbij komen. Ongetwijfeld een aantal. Het is bijna ongeveer precies 7:30. Hier is Joris Stubenitski. NPO Radio 1. Frans Timmermans heeft zijn ontslag ingediend als eurocommissaris, omdat hij is gekozen als lijsttrekker van de combinatie PvdA-GroenLinks. Hij zei bij een bijeenkomst met partijleden in Den Haag dat de politiek flink moet bijsturen en de regie moet pakken bij de grote veranderingen waar de wereld nu voor staat. In de zuidelijke helft van Frankrijk wordt het de komende dagen extreem warm. Het Franse Weerinstituut heeft voor nog eens 15 regio's code rood afgekondigd en voor tientallen gebieden code oranje. De organisatie verwacht een verzengende hittepiek van ongeveer 40 graden. In Denemarken zijn 8 Oekraïense piloten begonnen aan hun F-16-training, zegt het ministerie van Defensie daar. Ook wordt er 65 man personeel opgeleid voor het onderhoud van de vliegtuigen. En de Italiaanse zanger Toto Cutugno is overleden. In 1983 had hij een grote hit met L'Italiano. In 1990 won hij het Eurovisie Songfestival voor Italië. Toto Cutugno was 80 jaar. Kunststof. Met Arno de Dekker. Ja, ik mag niet zeggen oorlogsjournalist. Nee, onderzoeksjournalist. Zoiets, wat zei je net? Conflictjournalist. Ja, conflictjournalist. Ja. Niet alleen maar conflicten. We hoorden net aan het einde nieuws over een Italiaanse zanger. Maar uiteraard ook een bericht over Oekraïne. Daar gaan F-16's naartoe. Heb jij daar nog een opinie over? Ik vind het heel goed dat het eindelijk zover is. Het had al maanden geleden moeten gebeuren. Mm-hmm. Maar dus heel goed. En hoe sneller ze daartoe komen, hoe beter, denk ik. We hebben zoveel te bespreken, Arno. Ik zou je zoveel willen vragen en ik kijk op de klok en het is nog maar 25 minuten. Dus ik ga gewoon wel eventjes grasduinen in wat ik je allemaal wil vragen. En soms even met 7-mijlslaarzen er doorheen. Wat ik even wilde aansnijden is het punt, dat viel mij op en heb je ook wel eerder iets over gezegd. Jij bent freelancer. En we zijn hier in het gebouw waar onder andere de NOS zit. Dat is heel anders werken. Daar wordt van alles voor geregeld. Ik lees in een stuk van jou: als jij iets wil doen, dan moet je dat allemaal zelf regelen. Je zei er ook al iets over. Dan denk ik, waarom... Nou, nee, laat ik het anders vragen. Niet waarom ben je niet in dienst, maar zou je niet veel liever ergens in dienst zijn, zodat er heel veel gedoe uit handen wordt genomen? Dat is eigenlijk een beetje een mes die langs twee kanten snijdt. Want uiteraard, ik zou die dekking die een nieuwsmedium mij zou kunnen dienen, ik zou dat heel graag hebben, want dat... Mm-hmm. Is toch veiliger op heel veel vlakken. En waarom is het veiliger? Omdat ze dan vaak betalen voor je materiaal. Wat ik eigenlijk bijna zelf heb moeten regelen in mijn eentje. Dus ze zorgen voor materiaal. Logistiek is het ook wel een stuk makkelijker. Ik denk dat ze zorgen voor vervoer of een chauffeur en fixers en producers ter plekke in Oekraïne. En jij doet dat allemaal zelf? En ik doe alles zelf. Ja, dat klopt. En dus langs de ene kant zou het wel een pak makkelijker zijn. Ja. Aan de andere kant heb ik wel alle vrijheid. Dus ik mag kiezen wat ik zelf doe en de risico's die ik zelf wil nemen en die ik bereid ben om te nemen. Ja. En voor mij is dat momenteel het beste, want ik vertrouw heel hard op mijn eigen intuïtie. En dus als... ik geloof dat iemand in Brussel of in Amsterdam of op een redactie, die weten niet wat er gebeurt in Oekraïne. En dus als zij tegen mij gaan zeggen van: kijk Arno, volgende week moet jij daar naartoe of maak daar iets over of zoiets. Ja. Ja, dan denk ik oké, maar ik ben daar, dus ik zie wat er gebeurt en laat mij dan die vrijheid. Want jij bent op plekken, ik lees jouw stukken, jij bent aan het front. Jij bent in Bakhmut, jij bent in Zaporizhia, jij bent al die plekken waarvan je denkt als lezer: oh my god, daar wil ik niet zijn, daar ben jij. Ja, en de enige reden waarom ik daar ben geraakt is vaak omdat ik alleen was. Mm-hmm. En dus heel flexibel. Dus militairen konden mij heel makkelijk meenemen. Mm-hmm. Ik had ook... Ja, ik pas mij aan en die mensen. Terwijl als je vast in dienst werkt, dan heb je vaak een heel team. Misschien security advisors, misschien ja, allerlei maatregelen die je moet volgen. En ja, zo hoort het ook. Mm. Maar als ik op mijn eentje werk als freelancer, dan heb ik dat allemaal niet. En dan kan ik heel soms verder geraken met mijn risico's. Maar dan, ja, dat is dan mijn eigen verantwoordelijkheid. En zo werk ik eigenlijk wel het beste, heb ik gemerkt. En dat maakt ook... je bent dit jaar genomineerd voor een belangrijke absoluut. Prijs. Ik zei het al, in België. Absoluut, die prijs. En dat ging over voor je verslaggeving in Bachmoed. In Bachmoed. Dat was een drieluik. En ik was daar uiteindelijk met twee collega-freelancers. We waren met z'n drieën en we hebben een auto gehuurd. En we hebben alles zelf gedaan. Ja. Uiteraard met een tolk die ons dan heeft geholpen om te vertalen. Maar dus we hebben de auto genomen, we zijn zelf gegaan, we hebben de verhalen gevonden, gezocht. Het was gevaarlijk uiteraard, maar het was toen wel brandend actueel. En als ik er nu naar terugkijk, ja, het was misschien toch wel bijna het beste wat ik in Oekraïne heb gedaan. Noem eens iets van die verhalen wat je enorm is bijgebleven. Van daarvan ben ik zo blij dat ik dat heb opgeschreven. Wat was dat? Ja, bij die drieluik in Bachmoed, we hebben toen... Een vrouw, ja, of nee, er zijn heel veel dingen die mij nu te binnen springen. Maar dus, oké, iets anders. Iets anders. Begin januari heb ik een vrijwilliger ontmoet, Chris Perry. Hij was 28 jaar, dus mijn leeftijd. Dat was in Bachmoed. Mm-hmm. En het was vrijwilliger een. Vrijwilliger uit? Engeland. Engeland. Ja, een dorpje dichtbij aan de kust in het zuiden van Engeland. En dus we waren, ik denk, 2 uur in Bachmoed. En het was het einde van onze werktrip op dat moment. Want Bachmoed was heel gevaarlijk. Het was heel luid. Er waren lichamen op de grond, drones over onze hoofden en zo. Dus het was effectief heel gevaarlijk. Mm-hmm. En op de terugweg zien we dan die vrijwilliger, een Engelsman. En we raken aan de praat en ik stel hem een paar vragen en ik maak beelden. Want ik dacht, oké, bon, die kerel, ik kan dat maar beter filmen dan later als ik daar iets over wil schrijven of iets over wil maken, dan heb ik die beelden. Ja. Hij bleek een evacuator te zijn, dus iemand die van die burgers van de frontlinies... terug naar veilig gebied neemt. Ja. En dus op die dag, het was rond de middag, en hij zegt, ja, ik ben eigenlijk heel blij, want ik ben net in het oosten van Bachmoed, dus over de brug toen, in de grijze zone. Daar heb ik een vrouw van rond de 70 kunnen redden. Dus mijn dag is geslaagd, ik ben heel blij. Dus mijn interview met die Chris duurde ongeveer 3 minuten en ik heb alles gefilmd. En daarna hebben we de handen geschud, telefoonnummers uitgewisseld. Ik ben dan terug naar mijn plaats in Kramatorsk gereden. Mm-hmm. En 3 dagen later krijg ik een telefoontje van de politie in Bachmoed. En ze vragen, hey Arno, heb jij nieuws van Chris? Jij bent de laatste die hem heeft gezien. We hebben geen nieuws meer van hem en we vrezen het ergste. Wat blijkt? Chris is 3 dagen later ontvoerd door Wagner, de Russische... Wagner-groep? Ja. In Soledar, dicht bij Bachmoed. En nog eens een aantal dagen later zijn zijn paspoort gevonden en uiteindelijk ook zijn lichaam. En wat blijkt, hij is gemarteld en hij werd teruggevonden met een kogel door zijn hoofd. Dus hij is vermoord. En dus, ja, ik had die beelden nog van die jonge kerel. Hij leek een beetje op mij. Hij was heel joviaal, heel spontaan en heel blij dat hij zijn werk kon doen daar. En het was dat jij daar was... Om die beelden te maken. Als ZZP'er, als freelance journalist, kan jij naar Bachmoed. Je wordt niet tegengehouden door een organisatie. En maak jij zo'n verhaal, kan jij de wereld inbrengen. Exact. En dus de BBC en andere Britse media, die waren heel dankbaar dat ik daar was en dat ik die beelden had. Ja. En dus, ja, zo'n zaken. Maar zo'n zaken kan je enkel doen als je daar bent. En dat heb ik ook wel geleerd doorheen de jaren dat ik die job doe. Als je daar niet bent, dan zulke verhalen kan je niet vinden... het gaat nu over die Britse vrijwilliger, maar hetzelfde geldt voor de burgers daar die in heel moeilijke omstandigheden leven. Mm. Als je er niet bent, lang genoeg om die verhalen, om daarop misschien wel toevallig... Kan je ze niet schrijven. En dus dat is een beetje mijn filosofie. En nogmaals, ik wilde eigenlijk jou een heel stuk laten voorlezen, maar dat is ook weer zonde van de tijd. Dus mensen moeten hier maar even googlen. Je hebt prachtige verhalen geschreven over... eentje dat me ongelooflijk trof. Dat trof me heel veel. Mensen moeten maar jou even googlen. Maar het is heel menselijk. Je brengt de mensen die last hebben van de oorlog in beeld. Die last is, tussen aanhalingstekens, de gewonden. Het is heel erg menselijk. Dat is er heel erg mooi aan. Ik wil even naar een ander verhaal. Namelijk iemand die jou heel erg dierbaar was. Een van die 6 collega's die is omgekomen. Dat was een Franse journalist, Armand. Armen, ja. En wat is zijn achternaam? Armen Soldin. Ja. Hij is omgekomen en... In Chassivjar. Dat, ja. Dat was begin mei, denk ik. En ik was daar ook. Ik was, op dat moment was ik in Konstantinivka, een stad op 10 kilometer van Chassivjar. Mm-hmm. En jij hebt ons een nummer gestuurd. Ja. Want we vragen altijd, vind het leuk van hem? Kan je, of leuk, maar kan je iets wat jouw werk typeert? Wat jou typeert? En toen zei je, ik wil eigenlijk heel graag dit nummer laten horen. Sterker nog, we horen jou en Armand een stukje meezingen. Mm-hmm. Zullen we even luisteren? Ja. Iedereen kent het wel. Iedereen kent het. Ja, van Alpha Phil, Forever Young. Ja. Ik zat vandaag nog even de tekst te lezen. Want ik dacht eigenlijk al, het gaat gewoon over jong zijn en feest vieren. Maar eigenlijk zingt hij over, moeten we niet, het is geschreven in de Koude Oorlog, moeten we niet forever young blijven. Mm-hmm. En misschien daartoe wel sterven. Daar gaat het eigenlijk over. Ja. En dan zitten jullie dit mee te zingen. Heel erg veel tragischer dan dit. Nee, kan het bijna niet, Arno. Nee, klopt. Dat fragmentje is niet door mij gefilmd, maar door een gemeenschappelijke vriendin. Zij zaten samen in de auto op weg naar het oosten van Oekraïne. Ja. Een aantal weken voor zijn dood. Dus ik zat niet mee in die auto, maar dan heb ik die... Ik heb het filmpje wel zien passeren. Ja. Maar het was inderdaad wel typerend. En ja, je ziet die beelden en haar man... Is heel blij op die video. Ik heb het gezien, hij is heel blij. Ja, en zo was hij ook altijd. En dus toen ik het nieuws kreeg dat hij was gestorven op 10 kilometer van de plek waar ik zelf zat, ik kon het niet geloven. Ik kon het, en mijn vrienden ook niet. Dus we hebben een goede vriendengroep daar en niemand kon het geloven. Dus we dachten eerst dat het een fout was. Mm. En pas toen AFP, Agence France-Presse, dus het Franse persbureau waarvoor hij werkte, toen zij het nieuws officieel deelden op Twitter. Toen is mijn Frank eigenlijk een beetje gevallen en ja, pijnlijk. Heel pijnlijk. Ik lees jouw stukken en je bent er al anderhalf jaar. En je ziet zoveel doden op wegen, overal, in gaten, in huizen. Ik las dat jij zei van... Aan beide zijden vallen iedere dag 500 doden. Mm-hmm. Dat wist ik helemaal niet zoveel. Er vallen zoveel doden, jij ziet er zoveel. En dan gaat Armand dood, die een van jouw vrienden is. Dan heb je net zelf de dood overleefd, die pizza tent in Kramatorsk. Dat is misschien een gekke vraag, maar went het ergens een beetje? Ja, en dat is misschien ook wel een beetje het gevaar. Als journalist, als je werkt in een oorlogsgebied, dan denk je, omdat het gisteren goed ging, omdat het eergisteren ook goed ging en vorige week ook, zal het morgen ook wel goed gaan. En je vergeet een beetje dat je zelf heel kwetsbaar bent. Je vergeet het gewoon, je denkt er niet aan, omdat het gisteren goed is gelukt. En haar man dacht waarschijnlijk exact hetzelfde. De plek waar hij naartoe is gegaan, ik ben daar zelf misschien 10 of 20 keer zelf naartoe geweest in diezelfde periode. Mm. En elke keer is het goed gegaan. Soms wat gevaarlijker, soms wat... Maar dan gaat het in dit geval dus niet goed. Nee, en als journalist vergeet je het soms. Omdat het altijd... Omdat je gaat ervan uit dat het altijd wel goed zal gaan. En het gaat ook elke keer goed met mij. Maar denk je nooit... Op een dag denk je, misschien is mijn geluk op? Dat is exact wat ik dacht bij Ria Lounge, bij die pizzatent. Een andere collega van mij zei tegen mij... Arno, we hebben allemaal een aantal jokers in het leven... Jij hebt die van jou nu heel snel opgebrand. Misschien is het goed om even de pauzeknop in te drukken. En dat is dan wat ik gedaan heb hier in Brussel. En dat is dat je nu in Brussel zes weken terug was. En dus nu heb ik de tijd gehad om een beetje afstand te nemen van alles wat ik gedaan heb. En ik heb daar lessen uitgetrokken. En als ik nu overmorgen terug ga, dan ga ik als een iets wijzere man daar naartoe. Noem eens zo'n les. heel concreet, heel praktisch, maar niet meer gaan waar een concentratie van militairen zich bevindt. Niet meer daar naartoe gaan. En collega's van mij, oudere collega's... Want dat kan een doelwit zijn, bedoel exact, je? En dat is nu exact gebeurd met Bruno Beekman. Dus Bruno Beekman is een andere freelancer in Vlaanderen. Ja. Hij is rond de 50 jaar oud en hij heeft heel wat ervaring. En hij zei altijd tegen mij, Arno, ga daar niet naartoe. Ga daar niet naartoe, naar Ria Lounge, heel specifiek. Ja. Ik zeg dan, nou ja, hou op met je gezeur. Het is een fijne plek, lekker eten. Want het is een doel geweest van de Russen, omdat er heel veel journalisten en hulpverleners kwamen. Exact, of militairen. En er zaten ook militairen op rust. Hè. Maar toen dacht ik, godverdomme, hij had gelijk. Ik had er niet naartoe moeten gaan. En dus dat is een heel concrete les die ik getrokken heb. Elke plek dicht in een zone, 200 kilometer rond het front, ik ga die concentratie aan troepen ten alle kosten vermijden. Dat is een heel praktische les, maar dat is een voorbeeld van... En ook een andere, misschien nog betere les is... Ik hoef niet altijd, als ik in Oekraïne ben, ik ben daar om te werken, maar ik hoef niet altijd 100 per uur te gaan en elke dag met verhalen af te komen. Misschien is het ook wel goed om meer af te wisselen en om op tijd de pauzeknop in te drukken en te zeggen, nu ga ik heel even terug naar Kiev of terug iets meer naar het westen, een weekje niks doen. Om dan verder te gaan. Want tot een aantal weken geleden ging ik daar naartoe voor een maand en dan was die maand voor mij werken. Ja, en dan twee weken pauze, maar dan maak je fouten. Zou er Arno, wat als jouw vader of jouw moeder zegt, het is goed zo. We willen dat je thuis blijft. Dat gaan ze niet doen, want ze waren al gewend aan mijn levensstijl daarvoor. Hè. Ja. Zoals we daar straks zeiden, ik ben al naar verschillende plekken geweest. Nepal, Mexico. Nooit een oorlogszone, maar wel misschien interessante situaties terechtgekomen zonder bereik. Hè, dat mijn ouders ook niet wisten waar ik was. Dus ze zijn het al gewend. Trek je iets aan van hem? Want ik zei het nogmaals, ik voel mij heel vader. Erg, ja, ik voel mij heel erg gesteund. Ik weet dat ze misschien graag hadden dat ik niet zou teruggaan of zo, maar langs de andere kant zien ze ook wel dat ik mijn werk goed doe en dat ik het graag doe. En dus dat is misschien het allermooiste, dat ze steunen mij in wat ik doe. Uiteraard, en daar straks nog zei mijn moeder tegen mij, oeh, je gaat toch niet naar de frontlinies opnieuw, hè? En dan praten we erover, want ik weet zelf nog niet goed waar ik ga belanden. Ik ben daar misschien wel een beetje niet heel eerlijk over, maar we praten er wel over. Maar ik weet wel dat ik voel mij gesteund door mijn ouders. Omdat ze mij kennen en omdat ze ook wel trots zijn op mijn werk. En dat doet heel veel deugd. En ik weet ook de relatie die ik heb met mijn ouders. We hoeven weinig te praten. En ik hoef weinig met ze te praten om te weten dat ze me toch wel steunen in wat ik doe. En ze staan er altijd klaar voor. Als ik wil bellen of zo, dan staan ze er altijd. Ja, vader zei tegen Veronique, de redacteur, die zei ze, hij zei, als vader moet je wel stalen zenuwen hebben met zo'n zoon. Nou, dat lijkt mij. En ook dat hij ontzettend trots op je was. En dat vond ik ook wel mooi. Dat wil ik ook even voorlezen. Hij zei ook, Arno, als 10-jarige was hij al zo onderzoekend. Dan zegt je vader, ik dacht altijd of hij wordt journalist of inspecteur bij de politie. Ja. Ik ben blij dat het journalistiek is geworden en niet de politie. Ja. Was je als klein Arnoutje, was je al overal van, daar gebeurt wat, daar moet ik naartoe? Ja, ik was altijd wel heel nieuwsgierig altijd. En ik was er graag... En dat is niet echt veranderd. Ik ben er graag bij waar het gebeurt. Zijn dat, als het in Brussel is, is dat hetzelfde. Als er iets te doen is met vrienden, met collega's, waar dan ook, ik ben er graag bij. Heb je een beetje last van FOMO? Fear of missing out? Ja, en dat is misschien iets heel interessants ook, dat ik nog even wil vertellen. Ja. Ik had dat heel erg voor Oekraïne. Hè? Dus anderhalf jaar geleden in Brussel, ik had dat ontzettend hard. En dus vandaar ook dat ik maximaal een maand naar het buitenland ging, omdat ik dacht, maar dan is er een feestje, daar wil ik zeker bij zijn, of ik ga dit missen, dat missen. En ik wou overal altijd naartoe bij zijn, altijd. En dat was eigenlijk... Het begon een beetje een probleem te zijn. Want daardoor kon ik niet in het nu leven. En dus als ik dan... Je was alweer bezig met... Exact. En als ik dan allemaal nog meer niet exact. Missen? En als ik dan op reportage ging in Mexico, dan dacht ik, maar nu mis ik dit en dat in Brussel. Ja. En dus ik was met mijn gedachten nooit in het moment zelf. En dat was eigenlijk een groot probleem. En vandaar ook dat Oekraïne heeft mij daarvan een beetje... niet genezen, maar heeft wel ontzettend hard geholpen. Waarom? Omdat in Oekraïne, als je daar bent, ben je constant bezig met overleven. Vooral in het begin van de oorlog, de eerste dagen, elk uur was ik bezig met mezelf en in het moment zijn. En oké, hoe ga ik nu overleven? Wat zijn mijn volgende stappen? Waar ga ik slapen? Wat ga ik morgen doen? Ik moet bellen met de hoofdredacteur van deze krant. Ik moet dit regelen. En zo, als dat dag in dag uit jouw routine is, dan leer je automatisch om in het nu te leren. Ja. En dan laat je, of in mijn geval, heb ik Brussel losgelaten. En dat was voor het eerst dat dat is gebeurd. En ik heb dat eigenlijk wel geleerd. Ik snap het. Eigenlijk, als ik het zo beschouw, ik heb ooit een hele dure cursus mindfulness gedaan. Ga naar de oorlog, zou ik zeggen. Ja, dat is misschien heel cru of fout om te zeggen, maar dat is effectief wel zo. Het is heel mindful. En dus nu kan ik, anderhalf jaar later, kan ik eigenlijk wel zeggen, als ik op vakantie ga, telefoon uit en het kan mij niks meer schelen. Dus heeft het mij genezen? Misschien niet volledig, maar het heeft mij geholpen in dat proces om dingen los te laten in het nu te leven. Ja. Dus dat was een belangrijke les, ook voor mij. Ik snap het en ik begrijp ook wat je zegt. Ja. En ik kan het me ook voorstellen. Je bent daar bezig met de basis, namelijk hoe haal ik het volgende uur? Ja. En hoe schrijf ik een zo mooi mogelijk en zo waarachtig mogelijk artikel? Ja. Het klinkt ook tegelijkertijd, en we hadden het in het begin van deze uitzending over clichés. Een van de clichés is volgens mij, als je oorlogsjournalist bent, dan kan je dan nog wel terug naar gewoon leven. Ik denk ooit. Het wel. Ja, ik denk het wel. Want ik probeer daar altijd wel heel nuchter over te blijven. Dus nu, en ik ben daar heel transparant over. Dus ik ben nu 7 weken in Brussel geweest. Dat was voor mij toch wel voldoende tijd om te beseffen dat na Oekraïne dat ik toch wel professionele hulp nodig ga hebben. Maar hoe dan ook ben ik heel, en dat is iets ook dat ik een eigenschap die ik heb ontdekt door in Oekraïne te zitten, ik kan die knop heel makkelijk omdraaien. Als ik in Oekraïne ben, dan ben ik daar om te werken. Mm. En dan is dat één realiteit. En als ik dan terugkom, ben ik in Brussel met mijn familie en vrienden, die hebben hun eigen realiteit. En dan is het aan mij om mij aan te passen maar aan die realiteit. Maar denk je niet, Arno, als je ooit terug bent, ga je blijven tot het einde van de oorlog? Of dat kan nog wel even duren? Ik ga nu sowieso nog een aantal maanden. Ja. Maar ja, dat staat nog niet vast. Nee, maar dan ben je ooit terug. Of het nou de oorlog is afgelopen of niet. Dan ben je terug. En dan denk je toch na 2 maanden, ik moet weer naar ergens een conflictgebied. Want anders ga je toch helemaal de pestbokken vervelen. Ja, conflictgebied, nee, ja. Maar ik doe het sowieso heel graag. Dus voor mij is dat leuk om te doen. Maar er komt ook wel een moment dat ik mij iets meer in Brussel ga willen settelen. Stel nou, op een of andere manier. Mag ik iets privés vragen? Absoluut. Je hebt geen vriendin toch, of vriend? Nee. Geen relatie? Nee. Is dat omdat het niet kan of dat het gewoon niet is overkomen? Of nee, het zou wel kunnen, maar ik denk wel dat het niet. Maar dat is een goede vraag. Ik stel mij die vraag eigenlijk niet zozeer. En het komt wel als het komt. Het zal wel ooit. Zou het iets uitmaken? Stel je voor, als je nu een vriendin had. Misschien, ja, dat is een moeilijke vraag. Misschien wel. Uiteraard wel. Hè? Uiteraard wel. Maar ja, mijn werk in Oekraïne, dat het nu in Oekraïne is of elders in het buitenland, dat is wel mijn passie. En dus automatisch zal ik mij op een of andere manier wel aangetrokken voelen of door iemand die dat begrijpt. Die dat begrijpt, ja. Exact. Ja. En als je dat kan begrijpen, dan is er absoluut geen probleem. En ik heb ook niet de ambitie om fulltime in Oekraïne te gaan wonen of fulltime op een ander continent of zo. Mijn uitvalsbasis blijft wel Brussel. En dus na die oorlog en die hele toestand in Oekraïne, als het ooit hopelijk snel eindigt, dan ben ik ook wel in Brussel. Dat is mijn thuis en daar voel ik me ook goed. En dus mijn ambitie op lange termijn is om van Brussel mijn standplaats te maken en dan, en dan van daaruit naar misschien 2 weken op reportage gaan of 3 weken daar naartoe. Maar met Brussel als standplaats. Dus dan is het wel perfect combineerbaar met een relatie, zeg maar. Ja. Althans, hoop ik, denk ik. Mensen die zich dit horen, kunnen zich bij je aanmelden. als je straks terug bent. Kan je nog wel. Nee, want we kunnen lachen, natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik zat zo te denken, en dan hebben we het over over relatie. Dat, weet je, dat zijn de dingen waar wij ons mensen hier in Absoluut. Nederland, hè, waar je je thuis mee bezig gaat. Van, oh, hoe gaat het met mijn relatie al dan niet? Ja. Jij bent met je hoofd bij zaken van leven en dood. Dat is dat bijna, ja. bijna alles waar ik me mee bezig houd, denk ik, ja, dat, dat valt in het niet bij wat hij doet. Je moet, en daar in het begin, de eerste keer dat ik van Oekraïne terugkwam, had ik daar wel moeilijk mee. Maar je moet het wel. Je moet daar bewust van zijn dat één realiteit evenveel waard is dan een andere realiteit. Mm. En dus nu, als ik in Oekraïne ben, dan zijn die mensen daar bezig met oorlog, overleven, dat soort zaken. En dus ik pas mij aan die realiteit. En als ik dan thuis ben, dan is het een heel andere realiteit. En dan is het ook mijn taak om daar werk van te maken. En ik ben daar goed in. En dat wist ik al van mijn eigen. Want tijdens mijn andere reportages in andere landen, dan was dat een beetje mijn troef altijd. Ik beschrijf mij een beetje als een chameleon. Ik kan mij heel goed integreren in een bepaalde context. En dat is ook wel nodig als je zo'n job doet. Dat is bijna cruciaal. Ja. Anders, als je alles meepakt in je rugzak en je komt thuis en dan begin je iedereen te haten omdat mensen hier andere zorgen hebben. Ja, dan kan je die job gewoon niet doen. Ik vind het heel mooi wat je zei. Er zijn verschillende realiteiten en die zijn evenveel waard. Absoluut. We hebben nog 2:20, Arno. Ik ga alvast. Ik kijk naar een blanke tegel die voor je ligt. En die wil dolgraag beschreven worden. Heb je daarover nagedacht? Een heel klein beetje. Ik ben heel slecht in levenswijsheden en andere motto's. Ik heb er heel veel, maar ik vergeet ze dan even snel. En dus als ik er eentje hoor op de radio of ik lees een zin in een boek, dan denk ik altijd, dat wordt mijn levenswijze. En de volgende dag ben ik die alweer vergeten. Ja. Maar ik heb wel iets simpels waar ik wel achter sta. En het is, laten we het vooral doen. Het risico is dat het lukt. Heel mooi. En, zo probeer ik af en toe wel in het leven te staan. Laten we het vooral doen. Het risico is dat het lukt. Ja, zal ik het opschrijven? Doe. Ja, vind ik heel mooi. En heb je die zo bedacht? Of? Zo sta ik wel een beetje in het leven. Hè. Ik ben een beetje iemand die graag onderneemt en die graag dingen doet. Ja. En als je dan altijd zit te treuzelen, dan gaat er niks veranderen. Ik ga die ook even opschrijven. Dat is ook een goede les voor mij. Ja, zeker. Doe ik alvast even de administratie ondertussen, Arno. Goed. Namelijk na Kunststof 5 dagen, as you had El Meloudi presenteert. De bus staat in Groningen en het gaat over, mensen, het leven gaat ook gewoon door. Het gaat over de opvang van dieren in een vakantie. Want die worden maar gedumpt, her en der. Het is maar wat. Nou, nee, dat zo meteen. En dan meld ik nog even, Arno, jij gaat terug naar Oekraïne donderdag. Overmorgen, ja. Overmorgen. Lieve mensen, Arnoud de Dekker met AUD. Arnoud de Dekker schrijft fantastische verhalen. Google ze. Volg de jongen. Dankjewel. Ze zijn echt heel mooi. Ik ben echt onder de indruk. En dan ga je ook nog binnenkort met Artsen zonder Grenzen op wat? Ja. Op de Middellandse Zee. Om daar. Daar schijnt ook af en toe wat te gebeuren. Absoluut. Een ander conflict die evenveel aandacht nodig heeft. Ja, dankjewel. Ik vond het heel fijn dat je er was. Jullie zijn bedankt. Ga je nu terug naar Brussel? Ja. Ja. In mijn splinternieuwe SUV. Ja, waar je mij donderdag naar Oekraïne gaat. Absoluut. Ja. Nou, de testrit Hilversum-Brussel, die zit erop. Ja. Arnoud de Dekker, dank jullie wel. Fijn dat je er was. Hartelijk dank, meneer de Dekker. Stay safe. Morgen in Kunststof het wonder op de viool. Meer te helder. NTR. Speciaal voor iedereen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren.